الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق فقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا سورة طه کی هغه دو مقصد بیانې دو یو د الله د توحید اذن پیغمبر لا تسلی او تشجیع او ترغیب او قدیم صلیبان قدیه واقعه د موسی علیه السلام بیان چه دی مسلی دی پار سمرا سخت محنت و قربانی کلی دا دغتی ورسرا چکم مسلمانان شو اوی ساحران اویم فرعون تادا دی جواب ورکلو چه اوڑیر دی بہادر ہے چه فق دیمان تقاض تجی سکولی شنو کوا امونگا دی موسیٰ علیہ السلام نا اولو نا دا واقعیت چه اللہ بیان کرو سورة طه کی دی آیات کی دی حکمت پیغمبر تا ذکر کئی چه دا موسیٰ علیہ بیان در دې لپاره چې تاسو تسلی حاصل شي د دې انبیایو په واقعاتو او رضو سره چې دې مسلې باندې مخکې انبیایو څومره سخت مهنت او مشقت کړې ده مقابله یې کړې او خپل ځینه پریشي هجرتونه کړې نو کذالک نقص الله هم د دیو جنا مونږه بیانو الیک پتا باندې من امبای ما قد سبق حالات او واقعات هغه چې مخکې تیر شوی دي سم مطلب ستاره تسبق ته پارا تاسو د تقویت او ایم اتمینان دا پارا سرده نچی مشکلات بستا دیری پا دنیا کی داغی پیغمبران نهم بزیاد سختی چط داغی واقعات یاد کے او مخیط ہے کی تا بانده او بوج اسانش جو گورا موسیٰ علیہ السلام سمرا سخت تیرے کڑی میں هجرتونه کړی کلمہ دی انتزا کله بل پلا او دا سه مشکلات و تراغلیو خاص کر پاش په باندې چې وحی و تشورو شو او نبوت و تملاو شو څومره سخت او پاو دا چې تا اورینو تا باندې او بوج کمیږي چې دا تا یواز نیما بلکه پدی لار کې او پدی میدان کې ډیر خلکو د دې حق لپاره او د الله د دین لپاره قربانه پیش کړي وکذاله کنا قصواله ته د دې مغرض لپاره او حکمت لپاره موږ بیان پتا باندې حالات هغه چې مخکې تیر شوی دي فقد آتيناك من لدنا ذكرا او یقینا راغلی تا تازم د طرفنا بیان اگر بیان چې نور انبیاء او تراغلو اغیم پدیم صلی بان دیخ پلی سخت تیری کلی دی تب هم پدیم آنے کلی تا تفاق مسلح وحی شوی دا چکم نور انبیاء او تنازل شوی وحی دا ذکر دے دا قرآن او دیکی دا اللہ رب العزت صفتنا دی او قدرتنا دی او توحید دی نوس بطو پدی باندی کل برا کوشش کئے یقینا راغ لیتا تا زمان دا طرفنا ذکر و بیان چیغا قرآن من آرز آنهو اغسو کوچ دی قرآن نیمخ وارو دی خبر ہے انمان لشوا دی چکم پیغام راوڑے دی حکم دعوت یہ پیش کرے دی نس خلق چی اگی و تا تیار نشو چیار دا منگ دا نشو مان لے او منگ تا مخیتا نور مشکلات تی زګه مونږه دا مسله نشو کولای مخته نواړی الله وی چې څه مشکلات دي تاسو د دنیا و څه مشکلات دي الله یې مشکلات د آخرت دي اورې شي هغه ته یې سمېشته ده هغه برداشت کولای شي اغچا چه مخوانو دی قرآن نا نن پدی دنیا کی فینو یحملو یوم القیامت وزرن یقینن دغا باندبا اچت کی پرد قیامت باندی یو بوجو دگناہونو اغسو گجتو لنشی اغسو گجتو لنشی والله بدل بدن دا سی ور کړی کنه دا بدن خو باندې دا بدن خو دې دل تکي 50 کیلو هم نشي وځتو دا سی بدن به ور کړی چوي یو یو غاخ به دو حد غرم ری یو یو غاخ چه نور بدن بیسو رئی اگر مناسب بولا اللہ بدن ورک رئی کرد تدیو پداوی بدن بانده دیر سیدونا روچتی اور راضی بخا چه حدیث کی راولیو چه چادی دنیا کی خیانت کرده دبل مال یې اغست دی قیامت کې جرازی نه وو صریح کارا خلق به وي او بیا دا ذکر کړی کچره د چا نه و پټ کړی دی نه هغه به پوګر اغستی او هغه برلار کوي ته د چا نه وا می خاو سروي پټ کړی دی نه هغه به راغستی ار روان وی او غیب خپل وازونه کوي په دې دا سوال وکړه چې وه پسند راوړي جواب یې مذکاو چې رب الله بدن ورکی تاسو بدن ورکی چې جبه پرتاینو په ملیونو کې خلق پاوی باندې ګرځي د پاسه نوخه که تاسو شه ده چې موږ له بدن ولې الله ورکړي پنو یحمل یوم القیامت وزرن یقینن کې دې بار او چت کې پر د قیامت ډیر لوی بوج د ګناہوں خالدین فی ادا وتر کیږي نه ایو په بس همیشه تر دې د ژوند سره خبره دار ده جام شوا تک باندې چې دنیا کې جام چولی ټوپه په سر کړی دا سه بدا بوج د سره یې ښه خالدین فی نو خلق شیطانان نه کنایې وو پس ماګه سم وسوسه سو د شیطان مرګری شو سره ادا غلط تعویلات و تکی یارو کله خسړی او بوج راغستی دې دنیا کې کنا اړیر سامان راغستی او کې کونی بسکټي ادا سي نور ډیر فاګه فاګه سي زونی زړه بوج په خله کې لګ لګ تي نه خوري کنا اللاوینا وساء لهم حملا وساء لهم يوم القيامه حملا اړیر ناکار بوج دې اذ ګناونو بوج دې بسکټونه دې د دې دنیا کې څکړی کنا اغیر با اللہ شکل ورکلی ناکار هر گنالا هر بد عمل لا اللہ ناشنا شکل ورکی بد شکل ورکی چی بندتنا یریگی او تختیبتنا اوی وجی یا اللہ دی بلانا مخلاص کی جدا بلا کم سوک دا اگر بہت اید بلانی وستا عملی ما تختما ذکر اللہوی دا دیر بد او ناکار بوج دے سالہم یوم القیامت حملن دیر بد دے دید پارا پرد قیامت باندی اغبار یوم آئین فخفی السوری دا رد قیامت تا چی پکبوالی شی پش پیلے کنو قیامت بشی او قیامت سدے ونحشر المجرمين يومئذ زرقا الله ویرا ژوندۍ بکو راجم بکو تا مجرمان خلق دا ظالمان خلق نادر دنیا کې ګور دا به راجم بکو په دا ورځ باندې ډیر په بد شکل کې ځکا تکتور وې مخونه وې توري او سترګې وې ځلې او لاندې بومي را روان وکړه داسې به لاوی راځه مکوفه او چې را رواني یتخافتون بینهم خسخس وکي خپل میان کې خبرې خو به یې نشي کولای کنه خپل نن کې اول سره به خسخس کوي ها یتخافتون بینهم پټي خبرې وکي یو بل سره ا خبرې بیسري الله رب العزت یې هغه بدای چې یو بل ته وایي الا بستم الا عشرا چې تاسو په دنیا کې یو عشره ته راکړی ونه مېش کې سو عشرې درې ورې دې فرض دي کنه ها عشره لا سو ته وایي نیم په دنیا کې یو عشره ته راکړی ونه تاسو یې خیال خلک وایي چې دورکالو مونږ خو بس دغه لسره دی په ویل یو بل سره دی اوس خبرې کوي ښا خبرې به کوي یو بل سره پټي پټي خبرې په خپل میان کې اوای به یو بل ته لبستم الا عشرا یا مرګرو تاسو په وخت نه تیر کړی دنیا کې مگر لسره دې وګوره زور عمر بوت دا ښکار شي لسره زو په شانتي ولي زکه زه خوشاله یم ودی ډیر لاندې کنا ډاکټر وېدا څه تیر شي چې اډو پته او دیو خوشان لیر وز با کنا دیر زن تیو او چی ده غم رضی ده مصیبت رضی نا چه ده تیری نا رض تیری که اونا اشپخا خلق لصبر تمام کی کدا ده وقتن ده عربو ده یوازت ته ده ارسو پاوی کیو خواه چه اگه یو دقس مبتلا شوه ده را گیر شوه ده کنه دنیا کی نواش پیسر خبری کئی خوب خنور دی کنه وی علا ایوها اللیل الطویل الانجلی اے اگدیش پیتا تو اے ما تبا کلر نا کیگی اتنا نا کیگی نا الانجلی پاپا سبان دے رنا کیگی بے صبحن وول اسباحو منکے بے امسلیم پا سبا سرکنا چا پا سبا راو کی جنو رنا باشی نو بیاوی چا اگا سباوم ستانا ورن دن اگا سباوم ستانا ورن دن تکا چی را گیر شی کنا نو بیا بستا تا دنیا دا شپم بدخکاری دا روز بدتا هم بدخکاری دا سجون دی چی تالی پلار و یارور قتل کری او تا گور یا گردی را گردی نو ما صبحو من که بی امسلی اگا سبا امستان اغورا نده دا سجون دی نوچه قیامت وینیا خودیر ده حیبت ته نا قیامت خودیر ده حیبت ته ندیتا با دنیا دا دیر عمر لس را دخکارشی دا خود خوشحاله او کنا سختی ہو پا قیامت کی دا نوچه اگر دا قیامت حیبتونا او عذابونا او جهنم او دا وینی کنا نوی بچی آگا دنیا آگا عمر طول لسر دیو خواب اللہ عشرہ نحن اعلم بما یقولون اللہ امونگا خبوئی کو پاک سبانی چیزی ہے وائی بولی دا خبر چی سوکی دا لسر دو دا ندا پاکی آگا سادہ خلق دے آگا ناپو خلق دے آقا مقل گنتخا اغیوی چی لسر دیوی اور آج چی کم پکی اقل من دی او خیار دی کنا اغیوی لسر دی سلوی یو ارواز وا دکلا قیدر چی حیبت وقت راشی که دنیا کی او کاخرت کی نو دیر حیبت پا او خیار باندی دیر حیبت پا اقل من باندی اجدا سی دا ساتا با دا غنتی او پشود بدنی او دا سیلے کا پا بدن کی دا پوند دا نو پا آغا بانده صداقا نی دورا آغا سی یو سات پس ہوئی چیر دا سجن دے اجکم اخیاری توبہ اللہ ذکوئی اذ یقول امسلهم طریقتا کلا چوبوی اگر ډیر عقل من پدی کې په بیان کې الا بستم الا یوما چې تاسو وښنه تیر کړې دنیا کې مگر یو ورځ او کنه په هغه وخت تیر ده نو غته دنیا ټول مرلس ورځ نه یو ورځ کار یو ورځ وبس تیر شو دا اشاره دا دیتا چې دا قیامت سخت ډیر زیاتی دی او پار چا باندې نا دا قرآن ذکر دا مخی نراغست دی کنا دا پچا سخت دا پچا حیبت تی من اعرضا فاقا چا باندې چه دنیا کې دا قرآن نمخڑ ہو لیوی نیکاتو تا رابطه و سرنکولا خپاوت نه نو پاغه سړي باندې بډي را سخت وي ښا هغه وا دنیا دی عمر ته یا دسر دی یا بوته یو ورځ وي ښا کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق دغه سې څنګه چې پونوک هم بیا باندې مشکلات راغلی په دنیا کې امتحانات نو د دې د وجنم بیان په تا باندې بعضي واقعات هغه چې مخکې تیر شوي دي چې دا وی د بیان په ځبان دي استاد له تسلی حاصل شي او تقویت حاصل شي وقد آتینا کامل لدنا ذکرا او یقیناً راغ لیتا تا زمند طرف نا ذکر چه قرآن دین ذل قول پدی مضبوطی گی قرآن دا ذل دا تثبت و اتمینان دا پارڈیر لوی سبب دا ذکر چه اغا واقعات پدی کی دی کنا دا سی ذکر راغ لی دا سی بیان راغ لی دا سی قرآن راغ لی من آرز آنو اگر څوک چې دینه مخوالی پنه یحملو یوم القیامت وذرن نو دې بار اوچت کی پرد قیامت باندې بوج د ګناہوںو بوج د ګناہوںو نو ګناہ قرآن دا یو بیان کړ چې مخالو بس د څو ګنا کړي نه مخه اړولې د قران دا خو یو ګنا دی او زر بوج خو ځاري چې ډيري کنه دا ری جواب هم د کړي چې څنګه سوره فرقان کې براشي چې قیامت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت نه نور شکایت نه کوي دا به کوي چې یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا ازمار بازما دي امت یو غلطی کړی دا ډیر غټه غلطی کړی یو غلطی بس دا نور غلطی نه دي کنه هغه صدا چې دا قران یې ځان نبی ارتنی ولیو نیرانی دې کو ها هغه یې کړو کسولو کې باندې کړو مزی پراخ کړیو نبت دا دغیو جرم دا وجه نگورا خودی طولو که مبتلا شوی دی خوا اللہ ذکر دا آیا دی چه دا هر سا علاج قرآن دی دا هر گناہ او چه کل دا قرآن نا دی مخوالاو بیا بتا باندی دا گناہون بارانی آو چه سکایی دا کوا تنا نگورا دی خلقو تا چه کم خلق ده قرآن نمارور ده نو کاغی تاری ده دین خبره وکڑا چه رو را ده من داسی کوا ها تا تا چه سکه ده خمون نده ده من داسی کوا ها ناو تا تسوی گوری من آرده او تا توی چی مات دکڑه ده تخپل رامون سم که ها اونی چی او بنده داسی چستا نصیت نمانی تو تا دا خیر خبره که تو تا دا عبادت و دا دین خبره که او غطا لدا جواب در کئی چی زمان کار صحیح ده استادانه ده صحیح دا اخلاسه چی خبر اخلاسه دا جواب هغه څوک ورکړي چې هغه د هغه بالکل له قران سره تعلق نشته ها دا ټول داخله کوي تو ګوره دنیا کې چې دا سکیږي دا ټول یو بس ګناه دي چې د قران نه مخاړولې الله دې ټول د علاج لپاره قران را لېګلې چې دې تکینا چې اخلاق دې صحیح شي عمل دې صحیح شي دا لوی دن لرشی دا جهالت تن لرشی انسانیت زلکا سلیتوب زلکا اخلاق زلکا تا طول پر قرآن کی زلکی خواه نزکا پیغمبر قیامت کی دقا گیلا کئی چه زما دی قوم زما دی امتو بد دا غٹا غلطی کری چه دا قرآن نیم خالو لگا آیا دا بیر تا یقی نبس دا نور سکو ناونا چی دی در دین پیدا شوی دی خواه من اعرض عنه اغسوك مخواني ذدينا فإنه يحمل يوم القيامة وزرا نذيبا روشت کی پرد قیامت يودير لوي بوج خالدين بي هميشه بي برسر بي بي اب ایک دينا وچا باوي چه تقلیب با بقی چه دار سشی بوج ده اللہ یوصا علیہم دیر بد او دیر رنگیم بد دے شکلیم بد دے بیونیم بد دی وصا علیہم دیر بد دے دید پارا پر از قیامت باندی آبار یوم آئین فخو فی السور داغر وزدائی چی پکوالی شی پش پی لیکن ونحشر المجرمین یوم ایدن ذرقان دا غرض دا چه اللہ وی راجم بکو مجرمان خلق پا دا غرض باندی چه سترگی بے خلی سترگی بے لندی دیر پا بات شکل باند یتخافتو نبینام پٹی پٹی خبری بکی پا خلمیند کی او دا بوئی او بلتا اللہ بستم اللہ شرا تاسو خواخ نی تیر کر دنیا کی مگر اللہ سردی نحن اعلم بما يقولون الله يمبر خفوي فاغس جدي واي اذ يقول امسلهم طريقه كل چوب واي غدي را کلمند دینا په خبره کې او په بیان کې الا بستم الا يوما تاسو خو نه تر کړه دنیا کې مگر یو ورځ إلا عشية أو ضحا كلو تا قرآن داوي چنه يو رضونا يا يو سحرو يا يو مازيگر بس دنیا دا عمر بوتا دا سبتاري ولي دا قيامت حيبت زيادت سخت زيادت دي عذابون زيادت الله دي مولتنا فنارا کی آخر